Tam da elektrik kesilip duruyor ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmü Kays'tan 747. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a henüz yemek yeme çağına gelmemiş olan bir oğlunu getirmemişti de o kucağına oturmuştu. O da onun üzerine işedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam su istedi ve onu elbisesinin silikten süslenmiş yerine serpti. Ama o yeri yıkamadı. 748 Ümmü Seleme'ye sordu. Doğrusu ben elbisenin eteğini uzatan, sonra da pis yerlerde yürüyen bir kadındım. Elbisenin eteği pis olur mu? Ümmü Seleme şu karşılığı verdi. Aleyhisselatü Vesselam, bu elbisenin pislenen eteğini pis yerden sonraki temiz yer temizler buyurdu. 749 ne olur rivayet İmran bin Hüseyin'de. Biz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir yolculuktaydık. Aleyhisselatü Vesselam bineğinden indi ve abdest suyunu isteyip abdest aldı. Sonra namaza çağrıldı. Ezan okundu da cemaate namaz kıldırdı. O namazından döndüğünde cemaatten ayrılmış, cemaatle namaz kılmamış bir adam gördü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona, ey filan, cemaatle namaz kılmaktan seni ne men etti? O, ya Resulallah cünüp oldum, su da yok. O zaman toprağa bak, çünkü o sana yeter buyurdu. 750 ne olur rivayet. Ebu Said'den. İki adam yolculuğa çıktılar. Derken yanlarında hiç su olmadığı halde namaz vakitleri geldi. Onlar da temiz toprağa teyemmedip namaz kıldılar. Sonra namaz vakti içinde su buldular. Bundan dolayı onların biri abdest alarak namazı tekrar kıldı. Diğeri ise kılmadı. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler ve bunu anlattılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kılmayana sünnete uygun hareket ettin. Namazın sana kafidir. Abdest alıp tekrar kılana ise sana iki kat sevap vardır buyurdu. 751 ne olur rivayet Ammar bin Yasir'den. Aleyhissalatü vesselam teyemmümde yüz ve avuçlar için toprağa bir vuruş vardır buyurdu. 752 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselamdan bir sefere çıkarken Esma'dan bir gerdanlık ödünç aldım. Sonra bu gerdanlık sefer esnasında kayboldu. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam ashabından bazı insanları onu aramaya gönderdi de onların namaz vakitleri geldi ve sular olmadığı için abdestsiz namaz kıldılar. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiklerinde bu durumu ona şikayet ettiler. Bunun üzerine teyemmüm ayeti indi. O zaman Usayd bin Hudeyr Ayşe'ye hitaben şöyle dedi. Allah sana hayırlı mükafatlar versin. Vallahi senin başımıza asla hiçbir iş gelmemiştir ki Allah senin için ondan bir çıkış yolu yapmış. Müslümanlar için de onda bir bereket olmuş olmasın. 753 no'lu rivayet Meymin annemizden. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam için su koydum. O da ellerinin üzerine su dokup onunla yani sol eliyle avret yerini yıkamaya başladı. Bu yıkamayı bitirince onu yani sol elini yere duvara sürdü. Sonra ağzına su verdi. Burnuna su çekti. Ardından yüzünü ve kolunu yıkadı. Başına ve vücuduna su döktü. Nihayet guslünü bitirince bir tarafa çekilip ayaklarını yıkadı. O zaman ben kendisine bir çarşaf havlu verdim. Ama o kabul etmedi ve eliyle vücudunun sularını gidermeye başladı. Hazreti Mevlana dedi ki ben de onu guslünü bitirinceye kadar perdelenmiştim. 754 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam gusül yapmaya başlardı da önce ellerini yıkar, peşine namaz abdesti gibi abdest alır. Sonra avucunu suyun içine sokar ve parmaklarıyla saçın diplerini hilaller. Nihayet baş derisinin üstünün ıslandığına kanaat getirince eliyle üç avuç su avuçlar ve bununla başının üzerine su döker. Daha da sonra da vücudunu çıkardı. 755 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam günlükten dolayı bir kapta gusül yapardı. 756 Ayşe annemizden ben ve Aleyhisselatü Vesselam bir kaptan ki o ufaraktır gusül yapardı. 757 Ali'den kim cünüplükten bir kıl yeri kadar kısmı kendisine su isabet etmemiş bir halde kuru bırakırsa o kuru kalan yere cehennemde şöyle şöyle yapılır. 758 Ebu Rebah'tan o da İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir yara isabet etti. Sonra da ihtilam olmuş. Bundan dolayı gusül yapması emredilmiş. O da yapmış ve ölmüş. Aleyhisselatü Vesselam'a bu haber ulaşınca bunun üzerine o şöyle dedi. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Cehaletin devası sormak değil mi? Keşke vücudunu yıkasaydı ve başının yara isabet eden yerini mesh edip kuru bıraksaydı. 759 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir defasında tek bir günde bütün hanımlarını dolaştı, onlarla cima yaptı. 760 nolu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir defasında bir gecede bütün hanımlarını dolaştı, onlarla cima yaptı. 761 Abdullah bin Cafer'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün beni bineğin terkisini aldı ve bana insanlardan hiç kimseye anlatmayacağım gizli bir şey söyledi. Ben bir tümsek veya hurma ağacı kümesi ise Aleyhisselatü Vesselam'ın defaat haceti için arkasına gizlendiği şeylerin ona en sevgili gelenleriydi. 762 İbn Ömer'den Ömer Resulullah'a bana geceleyin cünüplük isabet ediyor. Cünüp oluyorum. Nasıl yapmalıyım? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona erkeklik organını yıkamasını, abdest almasını, sonra da uyumasını emretti. 763 El-Efset'ten Ayşe'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın cünüp olduğu halde uyumak istediğinde ne yaptığını sordum. O da namaz abdesti gibi abdest alır, sonra uyurdu. 764 Ebu Eyyub El-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam sudan dolayı gerekir buyurdu. 765 Es-Sahibi'den Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde 15 yaşındaydı. Bana Ubey bin Ka'b dedi ki sudan dolayı gerekir sözü hakkında verdikleri fetva Resulullah'ın İslam'ın başlangıcında vermiş olduğu bir kolaylık ruhsat idi. Aleyhisselatü Vesselam daha sonra gusül yapılmasını emretti. 766 Sehil bin Sa'd'dan Ubey bin Ka'b'dan da sudan dolayı gerekir diye verdikleri fetva Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ın başlangıcında vermiş olduğu bir kolaylık ruhsat idi. Sonra cima yapıldığında meni inmese de gusül yapıldı. 767 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam erkek onun yani kadının dört parçası arasına oturduğu sonra ona yüklendiği zaman gusül yapması vacip olmuştur. 768 Ata el-Hurasa'dan Said İbn-i Müseyyeb'i teyzem Havle binti Hakim Es-Sülamiye Resulullah'a ihtilam olan kadının durumunu sordu da Aleyhisselatü Vesselam ona gusül yapmasını emretti. 769 İbn-i Şihab'dan Urve İbn-i Zübeyir Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ayşe'den naklen rivayet etti ki Ebu Talha'nın oğullarından annesi İbn-i Süleym Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girip dedi ki ya Resulullah şüphesiz Allah hakkı açıklamaktan çekinmez. Söyler misin? Rüyada erkeğin gördüğü şeyi gören kadın gusül yapar mı? Evet buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Süleym'e ayıp sana. Kadın bunu görür mü dedim. Aleyhissalatü vesselam. Allah iyiliğini versin. Peki çocukla annesi arasındaki benzerlik nereden olur? Buyurdu. 770 Enes'ten yine aynı. 771 Ayşe annemizden Aleyhissalatü vesselam uyanıp da ihtilam olduğunu hatırlamadığı halde elbisesinde veya avret yerinde ıslaklık gören kimse hakkında gusül yapsın. Fakat şayet o bir ıslaklık görmediği halde ihtilam olduğunu bilirse ona gusül yapmak gerekmez buyurdu. 772 Ebu Seleme'den, o da Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz uykusundan uyandığında elini üç kere yıkamadıkça onu abdest suyuna sokmasın buyurdu. 773 İbn Abbas'tan bir gün biz peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık derken o helale girip çıktı. Ardından ise yemek getirildi. Yemeğe başlaması üzerine abdest almayacak mısın denilince namaz mı kılıyorum ki abdest alayım buyurdu. 774 Ayşe annemizden Ümmü Habibe binti Cahş'ın hayız özür kanı ki o Abdurrahman bin Avf'ın nikahındayken 7 yıl devam etti. Bir ara o bu derdini Aleyhisselatü Vesselam'a söyledi. Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki o hayız kanı değildir. O ancak bir damardan gelen kandır. Binaenaleyh hayız vaktin geldiğinde namazı bırak. Gittiğinde gusül yapıp namazı kıl. Ondan sonra o her namaz için gusül yapar. Sonra namaz kılardı. O gusül yapmak için kız kardeşi Zeynep binti Cahş'a ait bir çamaşır tenekesinin içine otururdu da kanın kırmızılığı suyun üstüne çıkardı. 775 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam oruçlu iken kendisiyle mübaşerette bulunurdu. 776 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam oruçlu iken onlarla yani hanımlarıyla mübaşerette bulunurdu. 777 inanış annemizden. Aleyhissalatü vesselam mescitte itikaftayken bir gün ona bana seccadeyi uzat dedi. Doğrusu ben hayırlıyım dedim. O zaman aleyhissalatü vesselam herhalde o hayır senin elinde yoktur buyurdu. 778 Esma'dan. Bir kadın aleyhissalatü vesselama hayırdan temizlendiğinde elbisesini nasıl yapıp temizleyeceğini sorarken işittim. Aleyhissalatü vesselam şayet onda bir kan görürsen onu kazı. Sonra onu su ile ovup yıka. Sonra elbisenin diğer taraflarına su ser. Sonra da onunla namazını kıl. 779 Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselama Ensar'dan bir kadın hayırı sordu. Suyunu ve sidir ağacının öğütülmüş yapraklarını alıp yıkan ve vücudunu iyice temizle. Sonra başının üzerine saç diplerine ulaşıncaya kadar su dök. Ardından güzel koku misk sürülmüş bir bez parçası al ve onunla temizlen. Kadın onunla nasıl yapıp temizlenirim ya Resulullah dedi. Aleyhissalatü vesselam bir şey söylemedi. Kadın tekrar nasıl yapıp temizleyeyim dedi. Aleyhissalatü vesselam bir şey demedi. Bunun üzerine Ayşe işitiyorken güzel koku misk sürülmüş bir bez parçası al ve onunla kan izlerini araştırıp üzerlerinde gezdir dedi. Aleyhissalatü vesselam onu yadırgamadı. 780 Ayşe annemizden Fatıma İbni Ebu Hubeyş aleyhissalatü vesselama geldi ve ya Resulullah doğrusu benim hayız kanım hiç kesilmiyor. Bu yüzden temizlenemiyorum. Namazı bırakayım mı? Aleyhissalatü vesselam hayır namazı bırakma. Bu ancak bir damardan gelen bir kandır. Binaenaleyh hayız vaktin geldiğinde namazı bırak, gittiğinde üstündeki kanı temizle ve namazını kıl. 781 Ayşe annemizden Cahş'ın kızının aleyhissalatü vesselam zamanında hayız kanı hiç kesilmedi, devam etti. Müstehaze olmuştu da aleyhissalatü vesselam ona her namaz için gusül yapmasını emretti. Bunun üzerine gerçekten su dolu olan çamaşır teknesine girip içine dalar, sonradan kan suyun üstünü kaplamış olduğu halde çıkar ve namazını kılardı. 782 Ayşe annemizden yine yukarıdaki hadisin aynısı. Sonra bu ona zor gelince ona öğle ile ikindiği bir gusülde akşam ile yatsıyla cem etmesini sabah için ise ayrı bir gusül yapmasını emretti. 783 Ayşe annemizden yukarıdakinin aynısı. 784 aynı. 785 Fatıma binti Ebu Hubeyş'ten ya Resulullah, doğrusu ben hayız, özür kanı hiç kesilmeyip devam eden bir kadınım. Aleykümselam. Yine yukarıdaki hadisin aynısı. 786 Süleyman bin Yeser'den, o da Ümmü Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam, o kendisine olan olmadan, yani başına gelen musibet gelmeden önce, hayız görmekte olduğu gece ve gündüzlerin sayısına, bunların bir aydaki miktarına baksın da bu müddet için namazı bıraksın. Bu müddeti geride bıraktığı ve namaz vakti geldiği zaman gusül yapsın ve kan akıntısına mani olmak için bir bez ile avret yerini sağlam bir şekilde sarıp bezin uçlarını beline bağlasın. Yani adet bezi bağlasın, sonra da namazını kılsın. 787 Ümmü Habibe'den ki Ümmü Habibe ya Resulallah hayız kanı bana gelip geldi. Kesilmek bilmiyor ne yapayım dedi. Aleyhissalatü vesselam gusül yap ve namazını kıl. 788 Sa'd bin Zürare'den Aleyhissalatü vesselamın hanımı Hazreti Ayşe'yi şöyle derken işittim. Ümmü Habibe binti Cahş o 7 yıl istihaze kanı gördü. Aleyhissalatü vesselama geldi ve derdini ona söyleyip onun hakkında ondan fetva istedi. Aleyhissalatü vesselam şüphesiz bu hiç hayız kanı değildir. Bu ancak bir damardan gelen kandır. Binaenaleyh gusül yap sonra namazını 789 Hazreti Ayşe'den yine aynı. 790 yine aynı. 791 Sa'd bin İbrahim'den alimler aleyhissalatü vesselam zamanında istihazeli olduğunu söyleyen kadınların üçü Abdurrahman bin Avf'ın nikahında idiler diye ihtilaf etmişler. 792 Hakim'den o da sahibe müstehazeyi sormuş o da kardeşimin oğlu. Bunu benden daha iyi bilen hiç kimse kalmadı. Tam adamla rastladım. O hayız vakti geldiği zaman namazı bıraksın. Gittiği zaman ise gusül yapsın ve namazını kılsın. 793 İbn Abbas'tan o hayızların günlerinde namazı bırakır. Sonra gusül yapar. Sonra kan çıkan yere pamuk veya benzeri bir şey tıkar ve avret yerini bir bez ile sağlam bir şekilde sarıp bezin uçlarını beline bağlar. Sonra da namazını kılar. Bunun üzerine bir adam kan aksa da mı namazı kılar dedi. İbn Abbas şu oluk gibi aksa da kılar karşılığını verdi. 794 yine aynı. 795 Kamir'den Ayşe annemize müstehazayı sordum. Daha önce esnasında namazı bırakmış olduğu hayızlarının günlerinin geçmesini bekler. Sonra içinde temizlenmiş olduğu temizlik günü gelince gusül yapar. Sonra her namazda abdest alır ve namazını kılar buyurdu. 796 aynı. 797 aynı. 798 aynı. 799 aynı. 800 aynı. 801 aleykümselam. 801, 802, 803, 804, 805 hep aynı. Bağlı mısın? 806 Enes'ten. Ümmü Veled'in hayız kanı kesilmeyip devam etti de bana İbn Abbas'tan fetva sormamı emretti. Ben de ona sordum. O Bahrani kanı gördüğü zaman namaz kılmasın. Temizliği gördüğü zaman gusül yapsın ve namazı kılsın. 807 Bahak'tan bir kadın ona doğrusu ben hayız kanı kesilmeyip devam eden müstehaze bir kadınım. Nasıl yapmalıyım? Taze kan gelince önceki hayızların günlerinde hayızlığı haram olan şeyleri yapmaktan kendini tut. 808 İbrahim'den müstehaze yani hayızların günlerinde otur. Hayızlığı haram olan şeyleri yapma. Sonra öğle ve ikindi için gusül yap. Yahut akşamı geriye son vaktine bırak. Yatsıyı öne ilk vaktine al. Bu yaksında olur. Fakat içinde bir gusül yapar. Yani. Müstehaze oruç tutmaz. Koca sona gelmez. Onunla cinsi münasebet yapmaz ve Mustafa dokunmaz diyor. Bunlar asılsız görüşler. 809 İbn Abbas'a müstehaze hakkında soruldu. Öğle ve ikindi için bir gusül.